Són els minuts que passen ara mateix de 3 quarts d'11. Gaza, endavant. M'has volgut d'allò? Aquí el jefe sóc jo. Bueno, eso de jefe habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo. Bueno, aviam, primer de tot, felicitar per trobar la ràdio la primera. Ets la primera de jockey que l'ha trobat a la primera. Bueno, el conductor més que res. No, bueno, però ha sigut un treball 50%. 50%, clar. Molt bé, molt bé. I bueno, aviam, comencem l'entrevista pels inicis. Aviam, quan vas començar a punxar? Bueno, és la Neura, eh? No... Bueno, és DJ Neura, perquè no ho sàpiga. Neura, és una tia. Sí, sóc una tia. Punxen bé les dones o què? Punxen igual de bé les dones? I tant. El que passa que el problema que hi ha és que no hi ha... a les noies no els hi agrada punxar. I prefereixen estar a la pista i no volen estar a la cabina. No sé, suposo, no? Vosaltres què penseu? No, home, que sí, el que passa raro, és que clar. Es fa raro. Es fa raro. No, és que és això, no? Tots els jocs són tios i es fa raro. Yeah. Ara, aviam, el perquè d'allò que tu vas dir, doncs aquí esto s'ha acabat, no? I a partir de Bacalao. Va ser molt difícil perquè, bueno, jo porto punxant des de que tenia 14 anys i mig i ara tinc 18 anys. I fa... cap allà al març, bueno, jo anava molt a l'Estos Hollywood, amb aquí Lunàtic, i feia molt de temps que parava amb ells. I ells ho sabien, que jo punxava, i un dia em van dir, has de venir. I jo en aquell moment portava 6 o 7 mesos sense punxar, i vaig dir, hòstia, per què no? I durant un mes em vaig estar preparant la sessió, i va arribar el dia i mira, i em va sortir molt bé, bueno, molt bé. Va sortir guai, i ja des d'aquell dia, dos dies més tard, em va trucar l'Antoine, a l'Ortuño per anar al Ferú, i a l'Antoine per anar a l'Octopussy, i mira, i vaig anar a l'Octopussy, em van posar a punxar davant del Wenry i vaig acabar de punxar i em va dir al límit que em volien com a resident mensual i mira, ja ara estic ahí. Home, imagino que tot un privilegi, no? Punxar en una sala com és l'Octopussy. Sí, i tant. És per tot. És un privilegi ja el sentir-te que arribes i que tothom et tracta per igual, no pel fet de ser noia i clar, perquè jo penso que tenia molt la mentalitat de que, com és un món molt ple de tios i jo tenia 17 anys en aquell moment, doncs pensava, hòstia, se'n menjaran, i arribar allà i que tothom et tracta bé i et tracta d'igual i, no sé, jo em sento molt a gust quan arribo allà. Igual o millor, potser, com tio? Millor, va. Perquè és diferent. Què et diuen els disjockeys? Que, bueno, jo me'n recordo que la cara que va posar el Wenry quan em va veure a la cabina va ser... perquè jo el Wenry ja el coneixia, del perquè, bueno, per relacions ja el coneixia i ell no ho sabia, i llavors em va veure... i va dir, hòstia, no, em va dir que no s'ho pensava en cap moment i em passés igual. Home, doncs amb això potser t'has obert una miqueta les portes a punxant el perquè. Sí, la veritat és que sí, però penso que és una cosa que s'ha de fer a poc i que ha de tenir el seu temps, perquè vale que jo tinc una residència mensual, però encara em falten coses per polir, em falta situació cabina, em falta polir coses de tècnica, em falta saber portar-me al públic a la meva banda, i bueno, a poc a poc, això són coses que penso que s'aconsegueixen a poc a poc, i no sé, d'aquí un temps, potser, si en Buenri em deixa... I em... Però t'ha dit en Buenri, t'ha dit allò, d'aquí un temps et deixaré punxar. Bueno. O no t'ha dit res, encara. Està la cosa, que... Està la cosa. Bueno. Algo hi ha. Home, de moment, una cosa que sí que ja està és el privilegi de fer una sessió abans que en Buenri. La veritat, bueno, sessió abans d'en Buenri que en pastis, perquè penso que són un 50% i realment són dos dels meus ídols. És a dir, a part de Pastis i Buenri, vale que està Mistis Bàrbara, vale que està... Parlo personalment, però jo me'n recordo que el dia que vaig punxar davant d'en Buenri, el primer dia, ho vaig passar tan malament aquell dia, perquè clar, jo pensava, hòstia, el meu tercer bolo i tenia el meu ídol davant meu que m'estava mirant, i que jo sabia que quan acabés la sessió ell em vindria i em diria, hòstia, pues tal, o... Sí, home, si ve malament, tal. Però un dia d'en Pastis va ser diferent, perquè ja portava la història que ja m'havia vist en Buenri, ja portava més pràctica, doncs va ser una sessió més relaxada, més diferent. Tornem a l'inici. Aquesta entrevista està sent desordenada tot. Sí, sí. Nébora, d'on ve Nébora? Nébora ve... Jo quan tenia 14 anys, que vaig començar a punxar, jo vaig tenir el meu primer nòvio i ell també punxava, ell també va començar a punxar, i un dia estem a casa seva mirant la tele i, bueno, per si algú no la coneix, la Débora Hombres, de MTV Hot, l'estava mirant i ell m'estava explicant coses i jo no l'estava fotent ni cas. Llavors em va dir, hòstia, pues, què tal dir Débora, amb D? I jo vaig dir, hòstia, és curtet, s'entén? Dic, vale, tampoc, no em feia res. Llavors, quan ja vaig anar a punxar a l'Estos Hollywood, com vaig veure que eren dues etapes diferents de la meva vida, doncs havia canviat d'amics, m'havien passat moltes coses a nivell personal... Els meus col·legues, entre tots els meus col·legues, sense que jo sapigués res, van buscar un nom i em van dir, per tu. I mira, i Nébora, i m'he quedat amb Nébora. I quan vas començar a punxar? Quan tenia 14 i mig, però jo me'n recordo... Vale, quan tenies 14 i mig, però per què, vull dir? Per què? Perquè jo era superpetita, és que jo porto escoltant... Bueno, jo vaig començar a escoltar màquina quan tenia 10 o 11 anys, perquè el meu germà és supermaquinero i superpercussiano. I la meva habitació i el meu germà estan molt juntes i jo cada dia sentia aquell amb els plats, cada dia, i jo pensava, hòstia, esto tiene que ser divertidísimo. Llavors, quan ell marxava a currar, jo mirava per la terrassa quan marxava amb el cotxe i em ficava a la seva habitació i patapam, patapam, i no dava ni una, però me lo passava que te cagues. I un dia em va venir i em va dir, me he dado cuenta que me has tocado los platos, ¿quieres aprender? Y yo le voy a decir, sí, va a ser imposible, pero súper torpe, era súper, bueno, soy súper torpe. Y ya, cuando van a venir Reis, los Reis me van a portar dos plats y un mezclador, y venga, los caps de setmana, allá donde tengo la casa de la platja, només caps de setmana, música Remember, de Màquina de l'any, catapum, batxim, pum, però per aprendre, doncs, ja m'estava bé. Sempre has punxat Jumper? No. Bueno, és que... O punxes, a part, actualment, a part de Jumper, punxes algun altre estil? No, de moment no, perquè estic en un moment que m'he de comprar molta música Jumper. Llavors, sí que m'agradaria punxar en altres coses, però no serien coses que anés relacionat amb el món de la màquina i del hardcore i del Jumper. Seria més rotllo hard techno, seria una altra cosa diferent, però ara per ara és el que més m'agrada i el que més m'omple. És així, com a estil... preferent tens el Jumper? Sí, definitivament sí, perquè jo vaig començar a punxar en hardcore, o sigui, però jo punxava un hardcore molt, molt, molt valencià, molt alicantí, molt hardcore amb cantades i tot això. I un dia estava comprant discos i vaig dir, hòstia, vas d'un project, i m'ho vaig escoltar i a partir d'allà vaig començar, i un dia va aparèixer el nom de Javi Aznar i vaig dir, hòstia, què és això? I vaig dir, Déu meu, i ja... És el teu ídol de Jumper, a l'hora de punxar Jumper, o segueixes alguna cosa d'ell, vull dir... És que... T'hi fixes a la manera de punxar d'ell? M'hi fixo més a la manera d'en Buenri, perquè penso que en Buenri és molt més polit a l'hora de punxar, però... Estem parlant de Jumper? Sí, quan Buenri punxa Jumper, però no a Catalunya, quan marxa a Saragossa. vale? Això que quedi clar. I... Perquè les sessions d'escalfament del parquet sí, sí. són males o...? No, no, no, a mi m'agraden, perquè m'ho passo bé. Però són molt millors a fora, els bolos a... Clar, perquè és una cosa... Aquí a Catalunya, a veure, una cosa que està clara és que Catalunya és maquinera. I aquí a la gent li agrada molt el jumper, però molt cantat. I a mi m'agraden les cantades, però arriba un moment que m'agobien. A mi m'agrada més base amb base... melodia amb catxarro, catxarro, catxarro, una cantada cada estona. No sé, sóc més, m'agrada més ser més contundent. Sí. Home, això, jo, quan va vindre en Javi Aznar a la Mirona, doncs va ser un fallo que li vaig trobar, no? Que era base amb cantada, base amb cantada, base amb cantada. I, hòstia, va arribar un moment que... Que va, és el millor, home. A mi em va ratllar. És el millor. A mi, de Javi Aznar, el que més m'agrada és el tipus del... O sigui, dins d'un mateix estil, el que més m'agrada és la combinació que fa melodia, catxarro, però catxarro, catxarro. I en el que, és un moment que estàs a les 6 del matí a Coliseum i és un moment que, bueno, m'encanta, m'encanta. Home, és digne de veure. Sí. És una discoteca que encara no hi ha anat i... S'ha de dir, s'ha de dir. Sí. ¿Cuándo hacemos una quedada? Venga. Quan vulguis. Avisadme que yo voy con vosotros. Portes cotxe, no? Sí, però a veure, el cotxe és limitat, si m'entenc. Però dos places en tens, no? Sí, home, tres, tres. Bueno, una plaça pel teu jefe la tens, vull dir, no... Antoni Guerrero vindrà? Ui, tal. Ara te la xau, eh? Aneu a veure, la gent com respon a veure una tia punxar. Tu sents comentaris sí. mentre estàs punxant? No, allò, sento... Com... Tia buena o... A veure, o muy no, bien, això... o... És veritat. Va directo el xaval, eh? Però no, és veritat, digue'm, és veritat o no és veritat? Perquè jo alguna vegada a l'Octopussy m'ha semblat sentir-ho. No sé, realment, quan jo estic punxant, estic per punxar, no estic per... Però suposo que sents algun comentari, quan no? De la cabina, quan baixo de la cabina, algun noi algun cop m'ha vingut, m'ha dit coses, però ha sigut molt, molt esporàdic i tampoc no té tanta rellevància. Quants cubates portava? Vale, vale, gràcies per la part que em toca, eh? No! Hola, tio. Volia dir d'atrevit, home. Volia dir d'atrevit. Bueno, ja m'heu malentès, que era broma. Les intentes fotre, però res, tio. Que no, que era broma. Ja està, ara me'n fa sentir malament. Ara em fa sentir malament, la neu, ara. No, no, no, no. Cuidado, en conya, ho deia en conya. Te van a esperar abajo, eh? No, no. Era conya completament. Ara fas la pregunta tu. Vinga. Bueno, aviam, doncs, com a pregunta, primera sala on te vas punxar? Vaya, a veure, és que això és molt relatiu, perquè jo, quan portava un any punxant, vaig punxar a Calafell, a un lloc que es deia Que Canya, però va ser superlight, a més, no vaig donar ni hora. Però quants anys? 15 i mig. Portava un any punxant, però un any punxant només cada cap de setmana. Una hora i mitja o així, no, a veure, quadrava los bombos, però los subidones no. O sigui, és que no di ni una, però ni una. Llavors, la primera, sí, realment forta, va ser a l'Estos Hollywood amb Aquí Lunàtica a Calafell. Anys? Edat? 17 i mig. 17 i mig, o sigui, dos anys més tard. Sí. Ostres, sí. No, però jo també et diré una cosa, eh? Amb 15 anys i mig, punxant una sala, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí, que... Jo estava bastant cagada aquell dia. No, aviam, però jo vull dir... Jo no vaig, pensa que no vaig dormir, és a dir, vaig dormir 4 hores a la nit i era a les 8 i mitja i em vaig aixecar, atacar els nervis, però... No, aviam... Però jo... bueno, era el primer dia que algú em veia i... Però bueno... No, aviam, jo el que penso, si amb 15 anys ja és... Ja has aconseguit punxar una sala, amb 18 és normal que estiguis on estàs. Vull dir que facis bolos i que estiguis com a residència mensual en una sala, no? I, a més, fins a on pots arribar? Home, realment, és que no ho sé. A veure, un parèntesis, perdona. Aquí, diciéndome que estoy haciendo la pelota. A veure, se tiene que hacer sentir bien al invitado. Home, en este caso, invitado. Home, no, no, no, no. Lo cert és que als 18 anys... Jo estic por las nubes. Lo cert, yo lo no cert és que als 18 anys ja m'he punxat a on t'has punxat està molt bé. Però que em fa gràcia que ja sempre ajudant-la. Jo, pobre de mi, anda, hombre. Anda, hombre, què passa? Ara fas tu la pregunta, va. Això és un pic, eh? No sé, a veure, l'estil del jumper... Costa fer ballar la gent amb jumper? A Catalunya sí. A Catalunya sí. Definitivament sí. I a més, jo he comprovat que realment sí. I per què? Perquè ja ho he dit abans, Catalunya és molt maquinera i a la gent aquí li agrada la tralla catalana. Però bueno, a poc a poc, jo penso que serà una cosa més a poc a poc que... Penso que hi ha molta gent a Catalunya que va molt per Coli, va molt per la zona d'Alacant, de València, Masia i tota aquesta zona, Piràmide... I penso que a poc, hòstia, es nota el canvi. Però fa un any i mig o així, eren molt pocs. En l'Octopussy, a part de punxar el teu estil, que és jumper, Li fiques una miqueta de tralla com és el hardcore a la màquina? No, no, no entens la pregunta. No, aviam. Quan punxes ara la teva... Que jo no massa, tampoc. Sí. Eh? Jo no massa, tampoc, he entès. Hombre, de ti ja me lo esperava. Vale, és un pic, eh? No, aviam, de que si a part de punxar jumper, que és el teu estil, sí, li fiques màquina a la sessió? Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, bueno, a vegades poso... Bueno, només he posat una melodia maquinera, que volia fer la mescla ahir, però per problemes de Catalunya és un caos, perquè ja estava plovent moltíssim, doncs no vaig poder anar i la volia fer ahir, que era amb la cara ve del Curare, la melodia, amb una base que quedava molt guai, i ahir la volia fer, de fet, però no va poder ser. És veritat, bueno, perquè ahir no vas poder venir a l'Octopussy, però tornarà, suposo que... Aniré divendres. Divendres, aniré divendres perquè... Aniré, bueno, no sé per què, però aniré divendres. No, perquè he d'anar, perquè ja toca. A part d'aquesta residència que tens, saps si, bueno, tens ja algun altre vol organitzat? Bueno, de moment no. De moment tinc la data d'aquest mes de... Bueno, la setmana que ve que aniré a l'Octopussy i el mes que ve que tornaré a anar el 18 de novembre amb en senyor Henry. I a veure com va. Espero que bé, no? Home, segura que sí. La màquina, com veus aquest estil de música? Uf. Bé, malament. La veig en un moment que... És que ho veig molt difícil. Penso que... La màquina no... No sé, és que... No em vull aventurar a dir cap cosa perquè segurament m'equivocaré, però penso que ara la gent s'està... És que ara jo penso que la societat va per modes i feia uns anys la moda era la màquina i ara la moda és escoltar hard techno, anar-te als Monegros, anar-te a Fraga, anar-te d'After, no sé. Però penso que són modes i en aquell moment la moda era la màquina i... Però bueno, que penso que la gent que escolta màquina màquines perquè realment els agrada, no? I són persones que van néixer sent maquineros, són maquineros i moriran sent maquineros tota la seva vida. De veritat m'has emocionat. No, no, en sèrio, molt bona resposta, sí senyor. Però té molta raó amb això, de que ara el techno està molt de moda, eh? Totalment. Me sabe mal decirlo. El techno i una mica també el house. Jo penso que el techno... Pensa que el techno és un estil que es mou a nivell mundial. A mi realment... Per punxar ara, encara no, però potser d'aquí un temps sí, però a mi el techno per sortir de festa m'agrada molt, perquè per diferents coses, perquè és un altre ambient, és un altre tipus de música, és una història diferent. Llavors, penso que fer una línia paral·lela entre el que és la màquina, la situació actual de la màquina i ara el techno, doncs penso que és una mica impossible, entre cometes, perquè són modes i llavors no són coses que depenguin només d'una persona, sinó que depenen de més d'una persona, no? Hace daño el Festival de los Monegros, tío. Hace daño. No sé, tema preferit. Uf, a veure, realment... Tema que vulguis punxar sempre. Que m'encanta. Buah, és que jo no vaig per... Bueno, Tienes mucho cuento. Sí. M'encanta. El Tienes mucho cuento és un disco que m'encanta. Que penso que està fet amb una manera de pensar diferent. No sé. A veure, com a sessió sí, però un tema favorito, que no és jumper, penso que un supertema és el Zero. És a dir, el tema Zero és un temazo, però com la copa d'un pino. Discogràfica preferida? Beat Music, perquè està Perquè Plus Estàs, està Coli Sound, i a mi és el que més em tira, però tot i així tinc coses de Contrasenya Hardcore Records, CHR, però bueno, està molt bé. No sé, aquestes tres poder són les més que més m'ha... Home, en actualitat està clar que s'ho emporta tot la vida. És la veritat. A Catalunya sí, però surts de Catalunya i, per exemple, per la zona del País Valencià, CHR tira molt. Però bueno. Jo, per mi, la millor que hi ha hagut a la història ha sigut la Tempo. Quan estava ficada a la màquina va ser la millor. Me'n recordo... Esa es época antes de Pokémon, yo todavía no existía, me parece. La Tempo, em sembla, ja va començar endeutada i tot això. Vull sí, dir. Va començar malament, però també és cert que l'última tirada de discos que va fer va ser tremendo. Cada setmana treia 5 bombassos, no? Era allò que jo flipava, anava a la botiga de discos i... I encara s'han quedat alguns sense... Aquella era l'època de la moda, de... Sí. Però ara les coses han canviat, la gent canvia... La gent canvia, es fa gran, perquè pensa que molts maquineros que en aquella època tenien 18-20 anys ara en tenen 25, i és diferent. Les coses canvien, les persones canvien. I... I ja estan con el techno i el house. No, però jo conec a moltes persones que tenen 25... Per exemple, el meu germà ha sigut un maquinero de tota la vida, té 26 anys, vale? Que ara surt de festa per altres puestos, però ell quan va al parquè... Bueno, i el meu col·lega també, el meu col·lega, el Sergio, també. Ha sigut un maquinero sempre i morirà sent maquinero. Home, això és maco. Així m'agrada. Això és maco. Sí, senyor. No com uno que yo me sé, que por casualidad es hermano mío. Ah, le vale, gustava vale. La màquina, tío. ¿Sí o qué? Y ahora, que si Monegros, que si me voy aquí al Palm Beach, tío. Que lástima. Bueno, es lo que ya. Qué bueno, lástima. No sé. Tiene un hermano. Neureta. Sense H. Neureta sense H, sí, perquè es queixa. Neura va sense H. Va sense H. Es queixa H, de que a vegades li posem l'H, saps? Sí, però bueno. No, bé, ha estat fàcil, no? L'entrevista, no te'm queixis. No, no, ha estat molt bé, ha estat molt bé. La sessió? Què hi ha? Molta canya, hi ha molta canya, ha sigut, és una sessió molta canya i té un principi contundent. Doncs si et sembla bé, l'escoltem. Vale, perfecte. Session. Breakdown. Compri ara a Soler Electrodomèstics. Tenim per a vostè els últims models amb pantalles de plasma i LCD de 26 a 50 polzades amb digital terrestre incorporats. A més, trobarà les primeres marques en electrodomèstics al millor preu i els productes oferta tot l'any. Pot pagar les seves compres amb un còmode finançament a 6 mesos sense interessos. Comenci a preparar el Nadal. Compri a Soler Electrodomèstics. Estem al seu servei a Figueres, al carrer Méndez Núñez 49. Telèfon 972-67-12-92. I a Bàscara ens trobarà a la plaça del Pessebre número 3. Soler i Noguer Electrodomèstics. De tota confiança. Vols ser un promo DJ de l'InSession? Vols que posem la teva sessió en el nostre programa? Doncs mai no ho havies tingut tan fàcil. Punxes a plats i creus que tens molt per demostrar? Doncs envia la teva maqueta amb una sessió d'uns 20 o 25 minuts al carrer Figueres número 5, 17740 de Vilafant. Qui sap, potser et fas famós i tot. Un minut el que passa de 11:45, doncs molt bé, Nèbora. Merci. Digues merci ara, molt bé. I tenim trucada. Merci, merci. Tenim trucada, hola, bona nit. Hola. Qui ets? La Nerea. La Nerea, ja era hora que truquessis. Hola. Vaya, vaya fiesta, feia, no que tiene ahí montada. Oye, ¿dónde viven, Nerea? Que yo me apunto a la fiesta. En Masmata. ¿Eh? En Masmata. En Rosas. Rosas. Masmata, vale, vale. Rosas. Ahí, ahí, ahí. Sonia, vente pa' acá, va. Va, venga. Bueno, por aquí... Bueno, va, em dic Sònia, perquè si algú no ho sap, en comptes de Nèbora, bueno, Sònia, però tothom em diu Nèbora. Hola, Nèbora! Hola! Vaya juega, ¿no? Ja ves. Com us agrada la Nèbora? Ahí, ahí. Vosotros no habéis ido nunca al Octopussy, ¿no? Por lo que vemos, no, no lo conocéis, ¿no? No les veu cas, que són... Bueno, va, feia temps, que no sentia una trucada així. Ja era hora, tio, ja era. Bueno, va, bé, vamos a dejar las cosas claras. ¿Por ahí que está corriendo el alcohol o que está corriendo por ahí? Mira cómo se ríen. Eso es porque tenéis algo que esconder, ¿eh? Sí, sí, muchas cosas que esconder. Bueno, bueno, bueno, que rulen esas botellas, bueno, pero ya, ¿eh? Que acá no son las 12, ¿eh? Vull dir, algunas paraules... La botella Fonbella, tío. Bueno, sí, sí, esto. No sé qué sonó. Viladrau, vale. Sí. Fem més propaganda, si això, no? Sí. No. Bueno, li voleu dir alguna cosa més a la Nèbora? Divendres que ve, divendres que... Oye, viernes que viene me venís a ver, ¿no? Claro, claro. Ahí, muy bien, muy bien. Sí, sí, ara claro, claro, però la setmana sí, sí. Que ve ja veurem. Como la semana que viene no vengáis, si yo o sea, como la semana que viene vengáis, si no me saludéis... Sí, sí. Sí que vendremos, ya verás. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué? Una entrada gratis, ¿no? ¿Eh? Entrada gratis, tío. Entrada gratis. Bueno, un parlem, que entre setmana en parlem y os prometo que faré alguna cosa. ¿Qué? No es fácil, descarga, que eso es que... Bueno, ¿entrada gratis o no, Nébora? Nerea. Entra... Hola. Nerea. Digue'm. Entre setmana mouré d'allò fitxes i mirarem a veure què podem fer, però segur, segur, segur que sí. Va, apunta, Nerea, mat dos, ¿no? Sí, ¿no? Nerea, más cinco, más cinco. Sí. Una que lleva la maleta, el otro que lleva los cascos. Sí, sí, los cascos, el otro que lleva mi bolso, el otro mi chaqueta, el otro que aguante mi jersey y yo que me aguanto yo misma. Vale. Yo misma con mi mecanismo. Move, move, move. Que somos seis y tú, entrada gratis para seis. Calla. Que somos seis y... ¿Seis? Sí. ¿Y la abuela no viene? Que te llevan a ti, que te llevan a cuestas. Ah, que me lleváis, pero ¿cómo me vais a llevar? ¿Con motinete, con patina, motor...? La abuela, oye, viene, piensa, ¿no? Piensa que si, o sea, que si vais a entrar gratis me tenéis que venir a buscar a Barcelona, ¿eh? Vale. Pero, o sea, ¿tenéis coche? ¿Tenéis coche? Uy, entonces piensa que me tenéis que llevar... Mucho sí de niña he oído yo por ahí, ¿eh? Mucho sí de niña. Me tenéis que llevar a mí, me tenéis que llevar a mi maleta y a mis colegas que vengan conmigo, porque yo sin, a mis bolos y mis colegas no puedo ir. Eso sí, la muñeca Barbie se quedan en casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno... Nerea, ¿vos alguna cançó o no? Me hago de querer, ¿eh? Me hago de querer aquí, ¿eh? Callaros. Nerea, ¿vos alguna...? Aquí, la Nerea imposant. ¿Vos alguna cançó? Per què demanen alguna de l'Octopussy? Alguna de l'Octopussy? Home, sí, no es pot dir res. Ah, vale, alguna que soni de l'Octopussy. Sí. A veure, que se ponga que cante. Canta, canta. La que canta. Canta, canta. Esta, mira. A ver. One and divine. Vale, vale, vale, vale, vale. Ya sé quién es. Tú, Operación ¿eh? Triunfo, no, ¿eh? O sea, ¿cómo que no? Espera, te repito. No, no, ya sé cuál es. Ya sé, ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya. Que no, que ya lo sé. Ya lo... ¿Vale? Sí, sí. Poner esa, ¿eh? Sé cuál es, pero no sé si la tengo. Pues búscala. Bueno, si no, ya pido yo un tema por ti. Si no, la semana que viene te prometo que te la pongo. Búscala, ¿eh? Sí. Cierra la puerta que no se escape. De la puta no se escape. Bueno, Nerea, gracias. De re. Ens veiem. Vinga. Vaya tela, eh? Com va la joventut, nen? Bueno, la cançó, el que deia, que sé quin és, el End of the Living... I esto es el futuro, eh? Remix, remix sí. Que han fet de... Com puja la mainada. De hardcore anglès, però no sé si la tinc aquí, o sigui que si miraré... No és un, a buscar... no és un tema, no és un Evolution? No, un Evolution... És que no tinc ni, és que jo... No, no, és que tu ja entens, no. Ja entens més que jo. I com funciona la traïs en la maleta? ¿Esto qué es? És que pensa que mi maleta va muy cargada de sartenes... ollas, muchos cacharros, entonces no, no, no le puedo tapar que no lo tengo. O sea, básicamente casi no, si no, sí que l'hagués portat perquè em sembla que no és el mal té. Però bueno, pues Naureta, gràcies per venir. Deixa-me-li dir, digues alguna cosa al conductor, com te dius? Sergi. Sergi, si vols dir alguna cosa tens va. Els micros oberts. No, no, no vol dir res. Una cosa, ho havien de dir, que ja... ell l'ha portat des de Barcelona fins sí, aquí. Tio. I te portarà cap al Parquè, no? Sí, després, sí, no, anem estona. Amb els dos a festa vale. Al Parquè perquè... Perquè sí. Perquè, perquè sí. Sí. Perquè sí. Sí, senyor. Una cosa que et volia jo preguntar. Digues. El tema que m'has dit que el teu germà també punxa, també va a sales o ell és més... El meu germà... Feia un temps, feia un any i mig, anava a fer bolos per sales, inclús va treure un tema, el Notalon, que va sortir per la Tempo, bueno, que el va fer amb el Christian, bueno, un col·lega seu amb el Christian, que el van fer a l'estema del Bot i el Supro. Però bueno, l'últim cop que vam anar a punxar va ser al Chicago, a Terrassa, i vam anar els dos junts, i mira, sessions germans. I a més, anàvem vestits igual, vull dir que va ser pura coincidència. No, i ell què pensa d'això que estiguis pujant tant? Penso que és una de les persones que més orgullosa està de mi. Pensa que la meva primera sessió que va fer ell, bueno, a l'Esto es Hollywood, vaig acabar plorant i vaig aixecar la vista i vaig veure el meu germà plorant. I... A part que és el meu germà i, bueno, està superorgullós. Jo crec que sí, que li agrada. Jo penso que sí. Que a vegades pensa, hòstia, hija de puta. Però bueno. Home, aviam, quin millor representant que no un bijoqui que a sobre és germà. Sí, la veritat és que sí. I a més, sap del que va el tema i m'ajuda bastant. I no, no te diu això de a esta sala no quiero que vayas. Sí, sí que m'ho ha dit. A on? A on t'ha dit que no? Bueno, no, es... no ho podem dir. Va, és igual, no ho diguis. No, no, diguis, no, va, dir, no, no, perquè, bueno, perquè això ho gravo després. Explicaré la història, però no diré el nom de la sala. Bueno, a mi m'han proposat d'aquí un parell, bueno, un parell, dos o tres de mesos, d'anar a punxar una sala, que no direm el nom, que serà la sala número X, i bueno, jo li vaig comentar i vaig dir, hòstia, pues mira, tal, què te parece? I ens van mirar i van pensar, no, és que no, per por de lo que et pugui passar tu com a persona física, no com a dir jo que... Però bueno. És que és clavada, tio. Torno-m'ho a dir, això... Control, coño. Va, bueno... Bueno, pues però això. S'ha de dir que no és una cosa segura, és a dir, que m'ho van proposar, home. Però d'aquí un temps llarg. No, pues... Ole, si t'han propuesto ir a control, ole, eh? Ole. Jo tampoc iria, jo tampoc iria. No, no es que haya dicho que no, porque realmente a mí una persona no me ha venido a decirme, oye, que quieres venir, no m'ho han vingut a dir encara, però sí que m'ho han dit que ho estan pensant. No sé qui de l'entorn d'aquella discoteca, però sé que... No. Está en el aire, dejémoslo así. Sí, señor. Que quede claro que yo no he dicho el nombre de la discoteca, que yo me hago cargo. Tancat, ¿eh? Yo me hago cargo. Tú te haces cargo, ¿no? Me hago cargo. Por si acaso recibo una llamada. ¿Sabes qué pasa? Que después dirán que ha estado Radio Vilafant. No ha estado Radio Vilafant. Soy yo. Y si alguien me tiene que decir vale. Algo, me lo diga a mí. Angas. Eso sí, por teléfono. Sí, ¿no? Neura, que tinguis molta sort, moltíssima sort, que punxis a molts llocs i que siguis moltes famosa, gràcies. Però que segueixis sent com ets. Merci, tio. Bueno, puc dir una cosa? Sí, per suposat. Que, bueno, una de les persones que més em segueix és, bueno, són els meus pares i que, bueno, espero que m'estiguis gravant. Ai, m'he descuidat. No estàs gravant el programa, sí, ma mare et gravant. Tocarà i et matarà. Però ens podien escoltar per internet. No, perquè els meus pares no saben d'internet, això, pensa que són altres... Bueno, els hi deixes connectat. Sí, que això, que un petó pal... molt gran pels meus papes i que tot, a tothom, que ens veiem la setmana que ve l'Octopussy i que moltes gràcies a tothom, de veritat. I a vosaltres dos. Maco, això, eh? Sí, home. Soc no, una persona no, no. molt sentimental. Pensa que sóc dona, també. Això influeix molt. Home, sí. N'hi ha sí, poques, sí. N'hi ha poques de disjockeys. No, jo solo hay un disjockey que en una sessió he visto que se acorda de sus padres, y es el Serrat. ¿Quién? Serrat, DJ Serrat. Ah, vale, vale. Es que había entendido el Serrat, y yo, Dios, Serrat pinchando. Home. No, no, y es la única persona que Cataluña, yo... ¿no? No, els meus pares, perquè... Al principi no els hi feia gràcia que jo punxés, però ara estan molt contents. Mi niña, no, por favor, no. Sí, sí, el meu pare em diu, ma mare sempre em diu, cuando llegues, llámame, cuando acabes de pinchar, llámame y me cuentas cómo te ha ido. Yo pero bueno, es normal, tinc 18 anys. Tinc 18 anys, a mi no m'importa. En otra radio, que no se puede decir el nombre... Que no es la COPE, seguro que no es la COPE. No. Yo la seguía, ¿no? Y siempre salía el anuncio ese que decía, un fracaso escolar, un altre disjockey. En ese momento iba en el coche con mis padres. Yo les estaba machacando. Home, ara estic fent segon de batxillerat i de moment... Però bé o no bé? Bé, de moment bé. De vale. moment bé. Però és molt difícil compaginar estudis, punxar... Primer els estudis. Pensa això. Sí, primer els estudis perquè els meus pares m'han dit o estudies o te quitamos los platos. I jo, com ara mateix sense plats no puc viure, pues ja està. Estudiar sí, no? com la que más. I a més, que és una cosa ja de cultura, que jo m'ho vull treure al batxillerat. I després suposo que aniré a la uni o... Què vols fer? Què vols ser, la senyoreta Nebora? Comerç internacional. Bueno, comerciant. Comerç internacional. Sí, no? Penso sí, que sí. Tampoco queda bien decir comerciante, parece eso de feria. No, piensa que es comercio internacional, o sea, ya es diferente porque ya es más grande y es más largo el nombre, entonces ya es como si tuviera más nombre. Tira alto, ¿eh, la chavala? Sí. siempre tienes que marcar objetivos, porque si no... Bien hecho, te vas bien a quedar hecho. En el mismo sitio donde estabas y eso que es vivir. No sé. Bien hecho. Molt bé, pues això. Próximo objetivo, aparte de los estudios, te hablo musicalmente. Musicalmente, próximo objetivo. Practicar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho para poder pinchar algún día en el parque. Una cosa, com li va dir el nen a l'Eto, que li va dir, dedícame si marques un gol, pues dissabte, divendres que ve, ens saludes, eh? A vale, i tant, home. Pel micro, que no ho has fet, sí. No t'he sentit no, la veu, no, i avui sentir, avui no, sentir. No, vull deixar una cosa de clara, vull una... No, jo tenia pensat que, bueno, ahir divendres parlar pel micro, sí. Però clar, problemes climatològics no vaig poder bueno. Pujar, però la setmana que ve vale. Parlarem al micro, que sepáis que el dia que me ponga a hablar por el micro no me vais a poder arrancar el dedo, o sea... Bueno, ja ho saps. ¿Eso qué significa? ¿Que ahora estás por casa todo el día con el micro? ¡Papá, no, dame 10 euros! Nunca, nunca. Yo a la meva taula tinc el micro i mai, mai l'he utilitzat, mai. Però és que mai. Yo era el único que faltaba en mi taula y siempre lo he querido. Sí, ¿no? Y bajaba la música, estaba yo en el sótano. Yeah! Bueno, golpe, pues... oía la escoba de mi madre ahí. Sí, ¿no? Yo, ¡vale, mamá! ¡Mamá! ¿No? No, era mi madre ya entraba en la habitación vale. Cabreada y ella, bájalo, baja el volumen de los platos, que me estás estorbando a los vecinos. ¿Quién dijo que no ha pasado por eso? O sea, es normal. Incluso a mí, a ver, a mí no me ha pasado, pero a mi germà sí que le han posat veïns y le oye, tío, que son las 12 de la noche y estás con la música aquí a todo trapo, deja de pinchar ya. Sí, sí. A lo mejor tiene un agujero en el techo, en su casa, pero... Cada uno en su casa y Dios en la de todos, o sea... A mí un culpa día, nuestra no es. En casa un colega vinieron los Mossos, tío. ¿Sí? ¿Qué sí. va a pasar? Que estabais montando una rave. Más o menos. Y fue tremendo aquel día, porque encima el colega... Pinchando DJ Gaz. No, éramos tres. El Win, el Uf, Serrat y yo. Pues ya ni te digo, si era un tres. Y bueno, habían advertencias ¿cuántos platos habían? ¿Cuántos dos. Dos por tres. Dos, pero nosotros con la voz nos montábamos otro, ¿no? Aquello, nos hacíamos la base, ¿no? Sí, pa, pa, pa, pa, pa. Y vinieron los Mossos, tío. Y bueno, el que era suya la casa, pues no se le ocurre otra cosa que ponerse a vacilar, ¿no? Y imagínate la presencia de dos Mossos de Escuadra en la puerta y me ven a mí, me giro un momento la camiseta Máquina o Muerte. Ve al otro con la alfa, con un símbolo en el brazo. Uy. Y el otro con una camiseta militar y rapado. Y bueno, digamos que... Hasta aquí puedo leer, ¿no? Nos acabaron diciendo, dedicaos a los estudios porque así vais a acabar mal. Y nosotros dijimos, dedícate a patrullar y no nos molestes. Y se quedaron media hora vigilando debajo del piso a que no volviéramos a poner música. Se fueron y la pusieron, las mozas. Evidentemente. Pero aquel día, o sea, un hartón de rey. Qué bueno fue. Bueno. Hostia, bueno. Qué bonitos recuerdos. Historias, tío. Historias de Pokémon. ¿Tú tens alguna d'aquestes històries? Jo tinc tant... Acabem de... històries, així de punxar, no, però... M'han passat coses. Bueno, d'anar punxant a sala, de... que em passés coses perquè algú em digués alguna cosa, sí que m'ha passat. Però d'allò d'estar a casa meva i que em vinguessin els Mossos, o... a mi mai. Perquè sempre he intentat controlar-me, perquè penso que punxo un estil molt contundent, perquè per posar-ho al ja em vinguin els veïns i no tinc ganes de pagar. Després voy a pagar los platos para abrir la puerta. No, yo sigo pinchando y ni yo te molesto a ti ni tú me molestas a mí. Hasta las 10 de la noche hay tiempo. ¿Alguna anécdota? ¿En salas? En salas. ¡Buf! A ver... Tampoco voy a decir el nombre de la sala, pero... Lo acabaré diciendo, tú tranquila, no, no te cortes. ¿A qué cómo tú dirás? No, que, bueno, vaya arriba a la puerta y em va a saludar el porter y me dice, oye, espérate que te quiero presentar a unos amigos míos. Y me presentó a los porteros del local de al lado y uno de ellos, pues, me empezó a tirar los trastos, pero va a ser súper pa, pa, pa, pa. Y yo, claro, en aquel momento estaba sola, no tenía cap dels meus col·legues. Jo vaig dir, em faltava mitja hora, una hora per posar-me a punxar i és que me voy a poner a pinchar aquí 5 minuts que me voy. Que me subí a la cabina i de ahí no me voy hasta que acabe de pinchar. La mejor anécdota que ha explicado aquí un disc jockey fue el metralla. La que cuando llegó a una sala, que no me acuerdo ahora cuál era. Que no sabían que era el metralla y no lo dejaban entrar. No, si por la perilla se identifica rápidamente. Llegó a la sala y se fue la luz. Dios. Y cuando volvió la luz, y le tocaba pinchar. Ya no estaba la maleta, ¿no? No tenía la llave para abrir el candado de la maleta. Ah, sí, es verdad. Dios, qué putada. Y claro, buscando un martillo para reventar el candado. Es que claro, es que... Ser. Dios. Qué bueno. A nivel de punxar, l'últim cop, bueno, a l'agost, que vaig estar punxant a l'Octopussy, tenia els tres plats i només tenia un plat sonant, perquè els altres dos no tenia res. Y pa, pa, pa, y no se me ocurre otra cosa que coger y levantar la aguja del disco y todo el mundo se me queda mirando. ¿Yo qué vais a hacer? Va a intentar posar, pero va a ser un momento de, Dios, ¿qué hago, sabes? Porque claro, no, es que a casa mía mai me había pasado. Llavors, ¿qué vais a hacer? Va a intentar posar la aguja en el mateix pues, bueno, més o menys, perquè s'uneix a la mateixa seqüència de bombos i de petos, i vaig acabar i ho vaig posar i vaig baixar el canal a tomar por culo, hijo de puta. I va, perdó per l'expressió, però en aquell moment em va sortir de dins i vaig riure molt, perquè si poses, hòstia, és que l'he cagado, és que he levantado la aguja, ja segueixes la sessió malament. Llavors, tu intentes prendre la manera més... Más cómica. Sí, más positiva, ver el vaso medio lleno, que no medio vacío, i vaig continuar la sessió i, de fet, és que jo he escoltat la sessió i... A partir d'aquell moment, la sessió va millorar. A nivell de tècnica, a nivell de so, va millorar. Sí. I jo vaig flipar, dic, hòstia, mira que bé. Jo, por mis santos, que... Sí. És que ja penso que és una cosa molt... per mi és una cosa molt... molt, va, que és que la tengo que sacar. Jo sempre poso l'exemple que... A veure, la perfecció no existeix, però si... En el hipotético caso que existiera, jo sempre em poso un número, 15, ¿vale? Y va, pienso, voy a pinchar esta sala y pienso, va, venga, me voy a un 13. Tengo que llegar al 13 mínimo. Y si no arribo el 13 y em quedo el 10, em fot molt. Y llavors, cada dia, cada sessió, intentar pujar més al teu nivell i intentar millorar cada dia, perquè si no, no és... Molt bé. Marcarte objetivos. ¿Qué se siente cuando estás pinchando y ves a la gente votar? No se puede escribir, no se puede escribir. Es un momento de que creo que te crees el rey del mundo. O sea, te lo comes todo. Todo. O sea, la sensació és que... Jo, per això no entenc per què les noies no volen punxar, perquè la sensació que es té quan aconsegueixes que la gent et tracti... A veure, jo encara, perquè estic començant, però més o menys em trobo que tothom em tracta per igual. Pel fet de ser tia, soc disjockey. Bueno, disjockey, soc amateur, llevo poco tiempo, como quieras llamarle, pero no dejo de ser disjockey. Jo voy a una sala a poner música. I jo és el fet de que... És que no ho entenc, perquè la gent, les noies no... Jo no penso, no sabeu lo que us perdeix, o sea... Què els diries? Que els diria que... A totes aquelles que els agrada aquesta música, que els hi faria gràcia tocar un plat, però que no ho han fet mai, o que tenen por de començar. Que no és res de l'altre món, que es necessita molta paciència i que, mica en mica, que al principi és una caca, per dir-ho així, és una merda perquè no das ni una, perquè no aciertes nada, però a poc a poc és molta... Punxar requereix molta paciència i a poc a poc anar fent i cada dia... marcar-te nous reptes i quan ja tens molta tècnica ja busca coses a fer, és a dir, scratch, no sé, més tema de tècnica davant dels plats, no sé, és Però bueno, que s'animin, que no passa res quan entres a una botiga, està la botiga plena de nois i tu entres i se't queden tots mirant, que fa gràcia, fa gràcia. Realment... Tindran ganes de dir, bueno, ¿qué pasa? ¿No puedo pinchar o qué? Pero muchas veces me he encontrado con novias de chicos que están comprando música. Llavors, és el moment de que tu arribes a la botiga, et veuen, tu saludes al de la tienda, el de la tienda te conoce, te da los discos que tenía guardados, entonces la chica le dice al novio, mira, nene, una chica que pincha. Entonces, en el momento que se te quedan mirando, entonces hasta que no te vas, no te quitan la vista encima. Pero bueno, es muy divertido, porque me fa gracia porque yo trobo una cosa tan normal... Tan normal que no té... És que... No sé, és que... Jo és encara, que es fa raro, es fa raro. Sí, es fa raro, perquè a més... Jo, vale, és que soc superjove, saps? I encara es fa més raro, encara, hòstia, 18 anys i a ti te gusta este tipo de música? Pues no l'aparentes nada. Sempre, no sé, però bueno. Tu tendrías que ir de bisbaleo i esas cosas. Sí, ¿no? Sí, però és que l'odio, és que no... Lo siento mucho, però... A mi me gusta... La zapatilla. Però a triar entre el house i la pachanga, què triaries? Tu et diuen, va, house, hem de sortir de festa... House. Triaria house perquè a mi me gusta lo que lleve bombo. O sea, jo a mi em diuen pachanga o house. Passaràs al house? No, raquetón. No, raquetón, no. Raquetón. Raquetón, no. No m'agrada el raquetón. No m'agrada el raquetón. És que no m'agrada. No sé per què, no m'agrada. Però bueno... A mi em donen a escollir entre la house i pachanga i... Bombo, house. No, es que, a ver, bombo, house. Ahora, o sea... en serio, es que esto es raro, o sea, no te gusta Bisbal, no te gusta el reggaetón. Es raro, tío, no. Vale, hombre, que te... pero que también he tenido mis épocas de cuando me iba al pueblo, claro, ahí no se escuchaba otra cosa que no fuera pachanga del momento, claro que la he bailado. Y claro que he tenido en CDs en mi casa de ese tipo de música, claro, porque eran... Era normal, tio. A la meva època, abans de començar amb tot aquest món, escoltava les Spice Girls i ella baila sola i encara hi ha grups que m'agraden. És a dir, ¿por qué me gusta? Penso que solo que te guste un sol estilo, penso que és de tener una mente un poco cerrada. Sinceramente, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Que no hay nadie que solo le guste un estilo. Puede ser. Puede. Mucha gente dice, yo soy maquinero. Y a lo mejor les pones un tema de rock o un tema de esto. Un tema específico. Sí, sí, sí. Y le dice, hostia, este tema me encanta. Pero ya, y entonces a partir de aquel momento ya se genera la pelota de, hostia, pues ya que escucho este tema, a lo mejor encuentro otro tema que también me guste, entonces ya empiezas a buscar cosas y, hostia, esto... Yo lo reconozco, yo por ejemplo, a mí El Mago de Oz, Barricada, hay canciones que son la bomba. Yo me quedo... Reconeixo, Bustamante. Bustamante. No tenías que decir, tío. Por el amor de esa mujer. Pues, y la que decía que no le gustaba, ¿eh? Cuidado. Somos, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo miro molt la MTV. Ay, perdón. Bueno, no, la MTV, o sea, la MTV. Yo miro, m'agrada molt la música R&B, soul. R&B, sí. També m'agrada molt hip hop en espanyol, Violadores, SFDK, també m'agrada molt Linkin Park, són un de mis grupos. Linkin Park, Limp Bizkit, Cypress Hill. Ara he descobert una dona que no sé d'on ve, però fa una música, una mena de fusió entre el dance, l'R&B, i és una història superraïm. Tu, aquesta hi antena, en 18 anys ja, guita. Sí, sí, sí, sí. No, és maco això. Sí, home, és maco. Perquè porto des de petit, això. Porto des... Sí, no. Ja ni me'n recordo. És que jo me'n recordo que el primer tema en màquina que vaig escoltar era el del robot que deia... És que era super... Sí, el Tu Fabiola pot ser? Potser, no? Tu Fabiola? No sé, que era un robot, però és que jo me'n recordo que era superpetita i tinc el record de... Aquella cançó i ja... Jo empecé con los Máquina Total. Sí, no? Jo realment em vaig ficar en aquest món quan... El Viva Nirvana i el 2000, coses, que em vaig comprar el primer CD del Perquè i lo tenia superratllat. O sea, jo crec que ara l'escolto i no es podrà escoltar perquè era cada dia, no tenia un altre. Tot el dia, per què? Pastillo Henry. Bueno... No os voldria tallar el rotllo, però és que ja... L'hora que és. Ja està l'agua fiestas, eh? De l'agua fiesta, jo... Si no, de veritat que em quedaria... Va de jefe i en verdad no jode la marrana. Bueno, no, però ja seguim la fiesta abajo, no importa. Si no... Abrimos la puerta del maletero, ponemos un CD cualquiera y ya está. No, y venga, tenías que haber dicho, me monto mis platos en el maletero... Pero la fiesta aquí, nen. Sí. ¿No? Ya está. A lo de todo, ¿no? A lo de todo. A lo de todo. ¿Has visto el gol? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tienes el pay-per-view o qué? ¿Eh? ¿Tienes pay-per-view? Está en un bareto, tío. Ah, en un bareto. Vale. Pero vamos, tengo el plus. Bueno, yo también tengo, sí, yo también tengo codificado, el plus. Codificado. Yo bueno, también dentro tengo de poco lo abren, ¿no? El plus. Sí, y ahora la parte pública y la parte privada. Sí, sí, sí. Yo tengo la parte privada ya. Yo también, yo también. Lo siento. Pues yo las dos, toma ya. Bueno, pues ens anem al final d'aquest programa, la setmana que ve més. Llàstima que ja no... Vine quan vulguis, directament. I tant, no, sí, vindré quan sense vulguis, avisar, per això. I quan puguis, sense avisar, ja ho saps sense que... Sense avisar, jo em presentaré aquí i digo... Cap problema. Buenas noches. Cap problema. Ja estoy aquí, què passa? Bueno, què hago? Què se ja puedes mirar, que ja me quedo jo. Bueno, pues... Que vagi molt, molt bé, que tinguis molta sort. Igualment. I un, jo què sé. I que un petó molt gran, no?, per tothom. Molt, molt bé. Bueno, pues 4, para que sean pares, ¿no? Ahí para que sea un poco más repartido. Gaz, ¿vos tienes alguna cosa? Que te pires. Per primera vegada en molt de temps et deixo dir qualsevol cosa. Bueno, tú ya sabes. I lo que necesito es que te pires. Yo, si me pongo a hablar, aquí no paro, ¿eh? A mí no me de dos minutos. Bueno, yo. Pero eso es... Tu mismo? No, deixem-ho aquí. No, bueno, aviam, també anem a quedar bé com a programa de gent. La setmana que ve tindreu més In-Session, més música, més tralla. No tindrem a la Némora, menos mal. És broma, és broma, és broma. Uala! Qui és pitjor? Qui l'ha dit pitjor, jo o ell? Uala. Ell o jo? Uala. Ho ha dit ell pitjor. S'ha cremat, eh? Aquesta ja no torna. Ja no tornaré més. Ja no torna, tio. Primer el meu, després ara el teu, ja què passa? No. Veràs... No, però segurament no em tindreu aquí, però segurament escoltareu moltes vegades el meu nom. Toma! Toma, toma, toma! Sí, home, vale. així m'agrada, home, que tinguis d'allò, que tinguis ganes de... És que no em podia quedar callada. Que tinguis ganes de guerra, home. Sí, sí, tinc moltes ganes de guerra i de molta neu ara per estona. Ahí está. No, en serio, te lo he dicho en coña, ¿eh? Se ha picado. Sí. No, me he picado, no, me sabe mal. Te lo he dicho en coña, en serio, no. No, aparte no, que no, el sí, programa también, me ha sí. pasado volando, ¿eh? A mí también, la verdad. Yo entre que he llegado tarde, a mí el último, bueno, el cacho, el rato que he estado parada en la autopista se me ha hecho bastante eterno, ¿eh? Por eso, pero... ¿Mi jornada? Mi jornada, sí, hemos estado en la autopista, que... ¿Cuándo os lleva familia, quan familia Cataluña es un puto caos, es a dir... Quan us hi heu estat de... De camí. Sí, hem sortit de bueno, casa meva. Descomptant aquesta mitja hora, diguéssim. Ja. Bueno. A quan anàveu? Mejor no decirlo. A quan anàveu? No. Es pot dir. No ens escolta cap mosso, home. Bueno, lo decimos, Sergio. Vamos a dejar una cosa. 100 y algo, 200. Sí. Entré en medio. Entré en medio. Más de 150 menos de 200, ¿estamos ahí? Sí, estamos en la franja. Vale, más de 180 no, ja, menos de 200. Hasta aquí puedo leer. Aneu al tanto que els Mossos han col·locat això dels radars en línia o no sé què. Sí, están haciendo la campaña de recaudación de dineros porque... Però és que no pot ser, perquè ens haurien de baixar els impostos, perquè si tenen tants radars que foten tanta pasta, perquè no ens baixen els putos impostos, tio? No, yo creo que... Bueno, sea, a ver, yo digo esto de los impuestos, pero yo no pago nada. O sea, lo único que pago es el IVA del teléfono y la coña entre los disco. Colegas es ver quién sale más guapo en la foto, ¿no? Sí, ¿no? Home, tú, que l'altre dia, ahir o abans d'ahir, tres radars de Bàscara, Figueres. ¿Quién? No, els Mossos. Això, els radars en línia, que n'hi ha 3 o 4 o 5 de radars, però que només un conté el trípode, la càmera de fotos, saps? Sí, vamos. Seguia que al tanto, ¿vale? Molt bé. Ens anem. Molt bona nit, família. Molta sort. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Adéu. Per cert, que no ho he comentat, espera. Que hi ha sessió. Hi ha sessió. O sigui, hi ha In-Session per 20 minuts més. Jo tenia una sessió preparada i me'n vaig, però que soni, saps? De qui és? Mine. Bueno, entonces ya no podemos ir.